Sura 38. Sad. Sad. Mekka. 88 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sad. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ Sad, tako mi Kur'ana slavnog. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ Doista su bahati i nađije oni koji neće da vjeruju. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadav wa la tahina manas. Koliko smo mi naroda prije njih uništili i oni su za pomoć vapili. Ali je bilo kasno. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje. I govore nevjernici, ovo je čarobnjak, lažov. Ađa'ala l'alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un uđab. Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je zaista nešto. Veoma čudno. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ I oni ugledni između njih krenuše. Idite. I ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovima se, u istinu, nešto veliko hoće. Ma sami'na bihada fil millati l'akhirati in hada illa ihtilaq. Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših. Ovo nije ništa drugo, već namještena laž. A unzila alaihi zikru min bajnina, bel hum fi šakim min zikri, bel lamma jazuku azab. Zašto baš njemu, između nas, da bude poslana opomena? Ali oni u opomenu moju sumnjaju zato što kaznu moju nisu iskusili. Am indahum hazainu rahmeti rabbike l'azizil wahhab. Zar su u njih? Riznice milosti gospodara tvoga, silnoga i darešljivog. Am lahum mulku samavati wal ardi wa ma bainahuma, fal jartaku fil asbab. Zar oni imaju vlast na nebesima i na zemlji? I nad onim što je između njih. Neka se onda uz ljestve popnu. Džundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena. Kazzabat qablahum qawm Nuhin wa 'Adun wa Fir'aunu dhul autad. I prije njih su narod Nuhov i Ad i Faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. I Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke, oni su se protiv poslanika urotili. In kullun illa kazzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab. Svi su oni poslanike u laž utjerivali i kaznu moju zaslužili. وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ. A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga koji neće biti potrebno ponoviti. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. I govore, gospodaru naš, požuri, kazni nas prije dana u kojem će se račun polagati. Isbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Dawuda dhal aidi innahu awwab. Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-israq. Mi smo brda podčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što sunce zađe i poslije pošto grane. طَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ. A i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli? إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio, ne boj se, rekli su, mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi, ne budi pristrasan, i na pravi put nas uputi. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni. I u prepirci me pobjedi. Kale lakad zalamaka bi suali na'đatika ila ni'ađih. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. Fagafarna lahu zalik. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. I mi smo mu to oprostili. I on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. Ja Davudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. تَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. One koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Mi nismo uzalud stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih. Tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus-salihati kal-mufsidina fil-ardi am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji? Ili zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s griješnicima? Kitabun anzalnahu ilajka mubarakun lijadabbaru ajatihi wa lijatadhak. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Divan je on rob bio i mnogo se kajao. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. Kad su jedne večeri predanje bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. On reče, umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu i oni se izgubiše iz vida. Rudduha alej, fatafika mashan bisuki wal a'naq. Vratite mi ih i onih poče gladiti po nogama i vratovima. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati. Ti u istinu bogato daruješ. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan hajthu asab. I mi smo dali da mu služe vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio. I šeitani, sve graditelji i gnjurci. Wa akharina muqarranina fil asfad. I drugi u bukagije okovani. Hada atauna famnun au amsik bi ghairi hisab. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži. Nećeš zbog toga odgovarati. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. I sjeti se roba našeg Ejuba, kada je gospodaru svome zavapio. Šeitan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva. Urkud bi riđelika haza mugtasanum baridum wa šarab. Udri nogom o zemlju. Eto hladne vode za kupanje i piće. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. I mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ. I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv. Divan je rob on bio i mnogo se kajao. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. I sjeti se robova naših, Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom, da im je uvijek bio na umu onaj svijet. Wa innahum 'indana la min al-mustafayn al-akhyar. I oni su zaista u nas od onih odabranih dobrih ljudi. Zkur Ismaila wal yasa wa dhal kif وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ. I sjeti se Ismaila i Eljesea i Zulkifla. Svi su oni bili dobri. هَذَا ذِكْر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ. Ovo je lijep spomen. A one koji se grijeha budu klonili, čeka divno prebivalište. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kathiratin wa sharab. U kojima će se odmarati i raznovrsno voće i piće tražiti. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابِ Pored njih bit će hurije, istih godina, koje će preda se gledati. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ To je ono što vam se obećava za dan u kome će se račun polagati. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. To će, doista, blagodat naša biti koja nikada neće prestajati. Hadha wa inna lit-tagina la sharra ma'ab. Eto toliko. A one koji budu zločinili čeka najgore prebivalište. Jahannama yaslawnaha fabisal mihad. Jahannam u kojem će gorjeti, a grozne li postelje. Hada falyazukuhu hamimun wa ghassaq. Eto toliko. Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجَ I druge slične ovima muke, mnogostruke. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u džehennem ući. Ne bilo im prostrano. U vatri će oni doista gorjeti. Kalu bel entum la marhaban bikum. Entum qaddamtumuhu lana. Fabi'sal qarar. Vama ne bilo prostrano. Reći će oni, vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta? Kalu rabbena man qaddama lana hadha fazidhu azaban di'fan finnar. Gospodaru naš, reći će, udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ I govorit će, zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali? أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ I koje smo ismijavali, da nam se nisu iz vida izgubili. Inna zalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Istina je, sigurno, da će se stanovnici džehennema među sobom raspravljati. Kul innama ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ Reci, ja samo opominjem. Nema Boga osim Allaha, jedinoga i moćnog. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, silnoga, onoga koji prašta. Kul huwa naba'un azim. Reci, ovo je vijest velika. Antum anhu mu'ridun. A vi od nje glave okrećete. Ma kana lija min ilmin bil mala'i l'a'la iz jahtasimun. Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali. In juha ilaja illa annama ana nazirum Meni se objavljuje samo da jasno opominjem. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. I kad je melekima gospodar tvoj rekao, stvorit ću čovjeka od ilovače. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Osim Iblisa, on se uzoholio i postao nevjernik. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. O Iblisu, rekao je on, šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bolji sam od njega, rekao je on. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. E, izlazi onda iz dženneta, reče on, proklet da si. Wa inna alejka la'nati ila yawmiddin. Moje prokletstvo će te do sudnjeg dana pratiti. Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti. Qala fa'innaka minal munzirin. Dajem ti, reče on, ila yawmil waqtil ma'lum. Do dana već određenog. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. E, tako mi dostojanstva tvoga, reče, sigurno ću ih sve na stram puticu navesti. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Osim tvojih, među njima, robova iskrenih. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Istinom se kunem i istinu govorim, reče Allah. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, džehennem napuniti. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Reci, ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu. Ja nisam izvještačen. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Kur'an je doista svijetu cijelome opomena. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ. I vi ćete uskoro saznati njegovu poruku.